اللهم رب هذه الدعوة التامة بالصلاة القائمة محمد الوسيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں حفاظت چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت جو انعام کی ہے میں نے تم پر، اور پورا کرو میرے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان، تو میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان، اور صرف مجھی سے پس ڈرو. اب یہاں پانچویں رکوع سے یہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بیان کی جا رہی ہے. سب سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم انبیاء کے ماننے والے ہو، توحید کے ماننے والے ہو، فرشتوں کو، کتب، اور تمہیں پہلے بتا دیا گیا ہے کہ آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں، ان کی تم نے قدر کرنی ہے اور ان پر آگے بڑھ کر ایمان لانا ہے. یہ گویا کہ ایمان کی دعوت ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھٹے رکوع سے ان کی تاریخ کہ ہم نے تم پر کیا کیا انعامات کیے. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان تو ایمان ہے، ہدایت ہے، شریعت ہے. اور جو لوگ شریعت کی اور ہدایت کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے پھر ساری نعمتیں نعمتیں ہی ہوتی ہیں. جو لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ اپنی نعمتیں یا تو چھین لیتے ہیں یا پھر وہ نعمتیں بھی ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہیں. بہرحال ان کے اندر ایک چیز تھی جو آج مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے چوزن پیپل آف لارڈ، سپیریئر ریسز. تو تقریباً یہی ہمارا بھی خیال ہے کہ ہم آخری امت جو ہے. لیکن یہ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں، جو پورے کرتے ہیں تقاضوں کو، وہی حقدار بنتے ہیں ان انعامات کے. فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت، التی انعمت علیکم، جو انعام کی ہے میں نے تم پر، و اوفو، اور پورا کرو، بعہدی، میرے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان، اوف بعہدکم، تو میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان، و ایای فارہبون، اور صرف مجھی سے ڈرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، اور ایمان لاؤ اس پر جو کچھ نازل کیا ہے میں نے تصدیق کرنے والے ہے واسطے اس کے جو تمہارے ساتھ ہیں. ولا تکونوا اول کافرین بھی، اور مت بنو پہلے پہلے انکار کرنے والے اس کا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو میری آیات کو حقیر قیمت کے بدلے میں، و ایای فتکون، اور صرف مجھی سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت گڑمڑ کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو جبکہ تم جانتے ہو. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکاۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور خدا کی وفاداری کا. وتنسون انفسکم، جبکہ تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. وانتم تعلمون تتلون الکتاب، جبکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی تورات کی. افلا تعقلون، تو کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے. واستعینوا بالصبر والصلاه، اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور یقیناً یہ نماز بہت بھاری اور مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت جو انعام کی ہے میں نے تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی ہے تم کو تمام جہان والوں پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اور بچو اس دن سے جس دن نہ کام آ سکے گا کوئی شخص بھی کسی شخص کے بھی ذرہ برابر. ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہیں قبول کی جائے گی اس کی طرف سے کسی قسم کی سفارش. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ، ولا ہم ینصرون، اور نہیں ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اب ان کی یہ تاریخ اور اللہ کے انعامات، یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، وہ چکھاتے تھے تمہیں بدترین عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذلکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑا تمہاری خاطر سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو جب کہ تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ ٹھہرایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے معبود بنا لیا بچھڑے کو اس کے بعد بھی، اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد بھی تاکہ تم شکر گزار بن کر رہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی ہی جانوں پر، باتخاذکم العجلا، معبود بنا کر اپنا بچھڑے کو، فتوبو الی بارکم، تو اب تم رجوع کرو اپنے خالق کی طرف، فقتلوا انفسکم، پس تم قتل کرو اپنے مجرم لوگوں کو، یعنی مشرکین لوگوں کو، ان کی توبہ کی شکل یہی تھی۔ ذالکم خیر لکم عند بارکم، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم، تو اس نے توبہ قبول فرمائی تمہاری، انہ ہو التواب الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو ہرگز اعتماد نہ کریں گے تجھ پر، حتیٰ کہ ہم خود دیکھیں اللہ تعالیٰ کو، کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑا تم کو بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے دوبارہ زندہ کیا تم کو تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن کر رہو۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بدلیوں کا، وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوى، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے عطا کی ہیں تمہیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور نہ ظلم کیا تھا انہوں نے ہم پر بلکہ وہ تو خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے بھی تم چاہو، رغداً با فراغت، وَادْخُلْ الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سے سجدہ ریز، مراد کے جھک کر، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ معافی معافی، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور لازماً ہم مزید عطا کرتے ہیں سچے دل سے نیکی کرنے والے۔ یہ محسن قرآن مجید کی اصطلاح ہے، وہ لوگ کہ جو صرف ظاہری نیکی نہیں کرتے، جو سچے دل سے پورے جذبات اور جوش و خروش کے ساتھ، اس میں ایک نیکی کا جو وزن ہوتا ہے وہ صرف 10 گنا نہیں، وہ 100 گنا نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، بس احسان کے بھی پھر مدارج ہیں اخلاص کے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر بدل کر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک بات کو، مختلف اس سے جو تلقین کی گئی تھی انہیں، تو پھر ہم نے بھی نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے، بسبب اس کے جو وہ فسق و فجور کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب پانی کی دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا کہ مارو اپنا عصا پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھر جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، یقیناً متعین کر لیا، یعنی جان لیا اور متعین کر لیا ہر ہر گروہ نے اپنے اپنے پینے کا گھاٹ۔ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور مت آگے بڑھو زمین میں مفسد بن کر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی کھانے پر وہی من و سلوا. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض, بس دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے وہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جن کو اگاتی ہے زمین, من بقلیہ اپنی سبزیوں میں سے, وقثائها اور اپنی ککھڑیوں میں سے, وفومها اور اپنے لہسن میں سے, وعدسها اور اپنی دالوں میں سے, وبصلها اور اپنے پیاز میں سے. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم پسند کرتے ہو وہ چیز جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہت ہی بہتر ہے, یہ تمہیں نعمت بغیر محنت کے مل رہی ہے. اہبطوا مصراً, تو پھر تم اتر جاؤ یعنی آباد ہو جاؤ کسی شہر میں, یعنی جو اب پھر تمہیں کھیتی باڑی کرنی. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, بے شک تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ لوٹے اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, یہ انجام ان کا اس لیے ہوا کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق کے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور یہ انجام اس لیے بھی ہوا تھا انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے یعنی حدود سے. ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے, والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی کہلائے, والنصارہ اور عیسائی, والصابئین اور صابی, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی بھی سچے دل سے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا, اور عمل کیے نیک, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ کہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا تم سے پختہ عہد اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو یعنی لٹکا دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, کہ پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر تعلیمات ہیں تاکہ تم بچ سکو یعنی اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے. ثم تولیتم من بعد ذلك, پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد بھی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین, پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو لازماً تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم, اور یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تجاوز کیا حد سے آگے بڑھے تم میں سبت کے معاملے میں. جمعہ کی طرح ان کا یہ مقدس دن تھا عبادت کے لیے مختص, ہمارے لیے تو صرف جمعہ کی نمازیں, ان کا پورا دن ذکر و عبادت کے لیے تھا. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین, پھر ہم نے کہا ان سے اب تم ہو جاؤ ذلیل بندر. فجعلناها نکالا, پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرتناک مثال, لما بین یدیہا, ان کے لیے بھی جو اس کے سامنے یعنی اس وقت موجود تھے, وما خلفہ, ان کے لیے بھی جو اس کے بعد آئے, وموعظۃ للمتقین, اور ایک نصیحت متقی لوگوں کے لیے. صدق اللہ. جی اقامت کہیں جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, قد قامت الصلاح, قد قامت الصلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جی صف بالکل سیدھی ہو, کندھے برابر ہوں اور ٹخنے بھی برابر ہوں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً,

الصلوات. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ان آیات کے حوالے سے جو بات یاد رکھنی چاہیے، نمبر ایک یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہے دین ایمان اللہ کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کی ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ سارے عہد و پیمان پورے کروں گا. اور اسی کو آگے دوسرے پارے میں فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے شکر گزار بندے بن کر رہو اور میری ناشکری اور ناقدری نہ کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی فضیلت اس امت مسلمہ کو ملی ہے وہ کام کے حوالے سے، جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ اللہ کے آخری پیغمبر تھے اور ہیں اور رہیں گے، اور یہ امت آخری امت ہے اور یہ دین آخری دین ہے. اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ جو پہلے انبیاء کو دیتے تھے اب یہ امت کے حوالے کی گئی، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر ہمیں اپنی فضیلت تو یاد رہے گی، کام یاد نہ رہا، تو یہ بہت بڑی نقصان والی چیز ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن کو یاد رکھو جس دن بڑی سے بڑی نسبت بھی کوئی کام آنے والی نہ، کوئی شخص کسی شخص کو بچا سکے گا، نہ کوئی سفارش کام آ سکے گی، نہ کوئی معاوضہ کوئی بدلہ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مدد. یہ وہ سارے جھوٹے سہارے تھے جو بنی اسرائیل کو بھی لگے تھے، اور آج امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہیں. ہمیں اپنے حقوق تو یاد ہیں لیکن ہمیں فرائض یاد رکھنے چاہیے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. میرے اللہ ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم صحیح تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. ہم انگریزی زبان 20-20 سال 25-25 سال سیکھتے ہیں، بلکہ انگریزوں کو سکھاتے ہیں. میرے اللہ تیرا کلام جو ہماری طرف تیرا ایک ہدایت نامہ یا خط ہے، ہمیں اس کو بھی صحیح پڑھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. پھر اس کی دعوت اور تبلیغ کا یا اللہ ہمیں جو تو نے فریضہ سونپا ہے یا اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.